Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Velkommen til de finansielle markeder, hvor vi i dag kigger på norske selskaber, der kan levere afkast i din portefølje. Med mig i studiet på denne skønne tirsdag har jeg ingen ringer i Millionærklubbens faste portefølje forvalter Lars Persson. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Vi starter af pluskasse, det kan du få styr på, for jeg skal også sige godmorgen og velkommen til Helge Larsen, investor og redaktør på investorsitet Pro Investor. Godmorgen, herr Larsen. Godmorgen, godmorgen. Fast medlem af Millionærklubben on the site. Ja, tak. Norske pengemaskiner har du kigget på. Hvad ligger der i det begreb? Pengemaskiner. Ikke enarmet, tænker jeg. Nej, det er faktisk et begreb, jeg fandt på for nogle år siden, hvor jeg var involveret i det selskab, der hedder Seedrill, som jeg købte mig ind i, et norsk selskab, som jeg købte mig ind i 2009 og beholdt frem til 2014. Og det begyndte jeg at betegne som en pengemaskine, fordi at det var Frederiksen er en af de verdens rigeste mænd, en nordmand, som bor på Kypern, som kører med en meget aggressiv kapitalstruktur, hvor der bliver kommer store udbytter hver år. Og puha, det var en ordentlig tur. Jeg købte den i kurs 50, nu op i 300. Men jeg fik jo så udbytter i en størrelsesorden på over 30% om året i de der 4-5 år, hvor jeg hyggede mig med den, indtil olieprisen gik i hegnet. Men det var en god tur, og så døbte jeg den til en pengemaskine, og så har jeg været ude og kigge efter sådan siden. Og nu har jeg fundet lidt sammen med et godt team af analytikere fra ProInvestor. Så vi har fundet nogen, men ikke den størrelsesorden. Ikke pengemaskiner i den størrelsesorden, som Seedrill var i den periode. Jeg synes, at der lige du fik pisket stemningen her fra morgenstund. Det er fint. Der er i hvert fald en god håndfuld af selskaber i Norge, som vi skal kigge på. Og når du siger pengemaskiner, Larsen, så er det altså dem, der leverer udbytte. Udbytte, ja, og så er der andet godt for Norge med i den her analyse til Dansk Aktionærforening. Nu sagde du Seedrill, er der ikke noget med her til morgen, at de kom ud af deres konkursbeskyttelse? Det er de netop gjort. Yes, hvad betyder det? Ja, det betyder, at nu regner man med, at den her rekonstruktion af selskabet, der har været stået på i nogle år efterhånden, at den måske er faldet helt på plads, så man kan føle sig tryg ved at investere i selskab. Og nu er olieprisen oppe, og så kan det jo være, at Frederiksen begynder forfra, men altså, det er tvært meget. Det er stadigvæk for olierække, så jeg synes måske også tryk er et lidt voldsomt ord. Ja, tryk, ja, lidt mere tryk. Lidt mere tryk. Lars Persson. Ja, jeg ved godt, det er normalt Lars Svendsen, der står om tirsdagen. Så jamen, jeg havde meget bøvl i går, jeg var helt ude af min comfort zone. Yes, det blev til en Lars Svendsen i går, men ja. Jeg tror, jeg har tjekket på, okay. Hvem og hvor du er. Har du tjekket på markedet? Ja, men vi er oppe rundt omkring, ja, faktisk i hele Europa er vi oppe, og ja. Det er lidt sjovt, som Helge Larsen sagde, inden vi lige åbnede for mikrofonerne, fordi Asien var egentlig nede, men USA lukkede jo heldigvis i et plus. Det startede alle tre indeks i minus og kravlede alle tre i et plus. 0,8 for Nasdaq og 0,2 for Dow og 0,3 for S&P 500. Den eneste branche, der egentlig havde det lidt svært, det var faktisk hele oliesektoren, der fik et gok i nøden i går i USA. Så det er nok derfor, vi er i plus i Europa. Vi rider på den amerikanske bølge og glemmer lidt den asiatiske, som måske er lidt ramt stadigvæk af det her, hvad sker der med den her handelskrigsretorik. Men altså, og i Danmark, der er det sådan en som Gen Store Nord, Ambu, der ligger godt fra land og godt hjulpet af Vestas og Novo. Der tigger jo en del ordre ind, hvis man sådan sidder og holder lidt øje med det til Vestas. Og man kan måske undre sig lidt over, det har jeg i hvert fald gjort, at kursen er så underdrejet. Den ligger sådan meget kedeligt og bevæger sig flat, og det har den gjort i rigtig lang tid. Med det er sådan prispres og konkurrence, ja, der ligger det, og banker Vestas i hovedet. Jo, det er jo nok det, der ligger i baghovedet og spørger, ikke? Og den er stadigvæk under 400, ikke? Og nu er den stået på, at den har bevæget sig vandret for mellem 400 og 450, ja, siden november måned, hvor den tog sig en ordentlig dykkert fra en 550 og lige ned og kys 360, så er den kommet lidt tilbage i det her niveau, trading range 400 til 450. Men altså, vi må se. Jeg synes, det er godt, at der tigger nogle ordre ind. Det er det i hvert fald. Det skal de køre for. Så dem, der er Vestas-aktionærer, de burde blive glade hen over sommeren, tænker jeg. Så du mener egentlig også, Lars Persson, at kursen burde være lidt gladere? Ja, egentlig. Men nu må vi jo se, at kvartalsregnskabet kommer den 15. august. Så kan vi jo få syn for sagen, om det er så godt, som man egentlig står og tror, at det er, eller om der er uler i mosen, som dukker frem. Det ved jeg ikke, men det får vi se den dag. De kommer om natten. Ja, ja, ikke uglerne. Ja. Lars Persson, i går fik Lundbæk ny topchef. Hvordan ligger Lundbæk her til morgen? Jo, altså det gik jo lidt skidt i går, men den har rettet sig i dag 1,6 oppe, og der er måske helt nye... ja, nu skal vi ud af Europa-verden igen, og sådan bølger det jo lidt. Kåre Schultz, forgængeren, han fik jo skåret pipeline godt til sammen med omkostningerne, og nu er der altså en ny kvinde i front, som vil gå den modsatte vej. Ja. Og, den anden vil opkøb. Ja, blandt andet. Og så, hvad hedder det nu, man kan også se, at de seneste regnskaber, at det går egentlig lidt bedre. De tjener lidt flere penge, end man havde gået og ventet. Og kigger vi på aktiekursen, så er den jo faktisk sustet op over toppen. Det går da rigtig godt, ja. For, hvad hedder det nu, der Kåre Schultz var der. Så ja, vi var oppe i en 470, og det falder lidt tilbage til en 442 stykker. Så det ser jo egentlig, det ser jo godt ud, sådan hvis man kigger på rangen, altså kursudviklingen, trenden, så det bliver spændende at følge, hvad hun kan bidrage med til Lundbæks aktionærer. Deborah Donshire, som kom i front i går som ny chef for Lundbæk. I går, der fik vi også robotvirksomheden Odico. Odico, der kommer fra robotklyngen på Fyn, gik på First North. Mm. Det gik jo også for rygtigt, må man nok sige. Hvad var udbudskursen? 8,80 eller sådan noget, og på et tidspunkt så jeg den op i 17. Ja, og så faldt den lidt tilbage, og den er startet også pænt ud her fra morgenstunden af, hvor op med 7% er lige markedet startede. Nu ligger den kun oppe med 5,9%, så 14,3, så der er luft under robotten der, så det er jo fint. Som leverer til, Olico, der leverer systemer til, var det byggesektoren? Byggeindustrien. Ja, byggeindustrien, tak. Hey Larsen, vi har fået en del børsnotering på First North, hvilket vi jo sådan i og for sig er begejstrede for, så der kommer bliver prikket hul på bylden. Vi har ikke været så gode til at sende vores selskaber, eller selskaber har ikke været så gode til at finde minibørsen, i hvert fald ikke så gode som vores svenske naboer. Der er kommet en lang række, hvor Odico er den sidste. Har du været med på vognen i nogle af de her selskaber de seneste år? Slet ikke, fordi jeg synes... Må jeg lige blive færdig med at spørge? Ja, undskyld. Nej, jeg kom bare. Ja, men slet ikke. Altså, jeg synes, at det er priset alt for højt, og jeg synes, at... Der er rigtig mange, der med hovedet under armen drøner ind i de her selskaber, og så mister de lynhurtigt tålmodigheden, de her investorer, og så smider de igen det her. Den udvikling, vi har set, og der er lige blevet lavet en opgørelse over, hvordan det er gået, alle de her selskaber, der kom ind, det ser jo ikke for godt ud. Og jeg synes, at... jamen, hvorfor? Altså, mange af de her er jo projektfirmaer, det er jo Odico også. Altså, de skal så i en transformationsfase videre, og til at blive producerende og sælge en masse af deres systemer, og det samme gælder dem her, der laver den der kalender der til de der konferencer og kurser. Og conference, ja. Altså, jeg synes, det er for præmaturt, og hvis man skal investere i det, så skal man investere i det, jeg kalder et frimærke, altså en lille del, og så kan man følge virksomheden, og så i takt med, at der tækker meddelelser ind om, at nu har man fået store salgsordre på dit eller dat, så kan man måske begynde at etablere sig med en lidt større portefølje, eller en lidt større beløb i de her selskaber. Det her med at gå ind og købe på et pænt beløb, og så smide den igen et par måneder siden, fordi der ikke er kommet noget som helst fra virksomheden, Det synes jeg er en dårlig strategi, og jeg synes i det hele taget, at det her med at være så begejstret over de her små firmaer, jamen tag det nu roligt og vent og se, hvad de udvikler sig til. Men vi skal ikke have ret mange af de her tilfælde, at vi ser for dem, der kom ind før 2006, først når tilsætter, de har vist gået i konkurs, de fleste af dem. Ikke? Vi skal ikke have ret mange af de her, men vi skal ikke have ret mange fiaskoer inden for det her område, for folk bliver trætte af det her, så gider de sgu ikke at følge med over i First North. Og vi ser jo også, likviditeten i de her aktier, den styrt dykker jo næsten med det samme. Så det er jo svært at komme ud, uden at man taber en masse på sin aktie der. Jeg synes, man skal tage det stille og roligt, og det her Odico, Odico ser også spændende ud for mig. Min far var murmester, så jeg har fulgt den her branche rigtig meget som barn. Min far var murmester i Slagelse, kom jeg til at tænke på. Ja, lige det her, du ved godt, med byggeindustrien og få ny teknologi ind, er jo rigtig, rigtig vigtigt, så man ikke slider medarbejderne op med tungt arbejde. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, og man kan gøre det meget, meget hurtigere med sådan en teknologi, som det her selskab har. Men der er også andre, der arbejder i det her felt, ikke? Så hvem bliver vinderne? Jeg synes, man skal tage det stille og roligt, og så, hvis man synes, det ser spændende ud, så kan man lægge der med en lille portion penge og ikke andet. Men Larsen, du er jo ikke den eneste, der synger den her sang. Vi har blandt andet haft Peter Varnø med her i studiet, og andre medier har også lagt spalter til den her... kritik af, at virksomheden går for tidligt på minibørsen. Men jeg tænker også lidt, vi skal jo starte et sted, Og som du selv siger, der ligger også en opdragelse af de danske investorer i, som du siger, de er for hurtige og for utålmodige. Men hvad er det, hønne eller ægget her? Jeg får ikke række fingrene op. Nej, men det er simpelthen, fordi det her med, jeg synes altså, her svigter finansmedierne. Altså, har vi overhovedet nogle journalister tilbage, der kan grave lidt i sådan en case her og sige, stille alle de her ting op. Er du ikke lukket ind i studiet i dag? Jo, tak skal du have. Men jeg synes virkelig, at man fokuserer meget på, nu kommer der nye selskaber. Du skal pege på medierne i hele aften. En af tingene, man kan gøre her, det er jo at oplyse pro og kontra i sin beskrivelse af de her virksomheder, hvorfor fantastiske de er. Og man ikke bare lytter til den snak, der kommer fra virksomhederne selv og deres rådgiver. Man skal gøre mere i kød på dem. Det synes jeg virkelig, finanspressen skal gøre. Man skal også som investor læse prospektet ordentligt. Det skal man også, men jeg mener helt klart, at der er ret mange, der aldrig får læst prospektet. Fordi når jeg snakker, er et godt sted at starte. Ja, det er et godt sted at starte. Men jeg synes, et eller andet sted, når i det øjeblik, at medierne de har så meget fokus og bruger så mange forsider på de her nye selskaber, så kunne de altså også lige grave lidt i, hvad det er egentlig taget for et selskab, der går ind, og hvad er prissætningen? Hvordan er der prissætningen? Ja, og så er der en anden ting, det er jo de lidt større selskaber, der går på, at lige så snart, at pengene ikke ryger i kassen til selskabet, men det ryger til ledelsen i de her virksomheder og den tidligere hovedaktionær, så synes jeg, at så burde finanspressen også rejse et advarselsflag og sige, hvad handler det her om? Taler du om Netcompany? Ja, jeg tænker, der har været rigtig meget af det her i tidens løb, ikke på de store selskaber. Et eller andet sted skal man sige, at man går på børsen, den fornemmeste opgave for at gå på børsen, er at kunne skaffe penge til at drifte og vækste sin virksomhed og udvikle den. Det er sgu ikke til at lave en berigelse af nogle af de tidligere store aktionærer. Men det er vel netop det, at de små frimærker gør, det er jo, at de skal jo, altså nu kan du se sådan en som Green Mobility, der sagde, at de skulle ud i flere byer. Det er bare måske, jeg ved ikke, om det har taget længere tid end ved markedsdeltagerne, men de er jo først nu kommet og sagt, jamen det blev Oslo, der blev vores valg. Allerede da vi havde Helle Israelsen, er det ikke det, han hedder, herinde. Så sagde han jo, at jamen, vi skal ud og finde nogle byer, og vi er allerede i snak med nogen. Men det går bare noget længere tid nogle gange, ikke? Og det er jo, som du siger, problemet er, at vi er for utålmodige som investorer. Altså, det er vel også der, hvor vi skal opdrage os selv til at være, altså, vores eget barn kan ikke engang gå, når det kommer ud af maven. Nej, du skal faktisk vente de der enten 9 eller 12 måneder, før at de nyfødte første årsselskab kan gå. Og jeg synes også, mange virksomheder bruger det dejlige ord, der hedder en investeringsrejse, som vi skal på sammen hånd i hånd. Ja, ja. Nå. Jeg vil sige, alt tager tid, og det tager længere tid, end man regner med. Netop. Altså, de her cases, som vi ser her, de tager lang tid om at rulle ud. Og os, der har været i erhvervslivet mange år, vi ved jo godt, at sådan noget, det er ikke noget, det ligger ikke lige rundt om hjørnet, det her. Fordi så har man nok ikke gået på børsen, men så har man taget hjørnet med, ikke? Mm. Altså, det drejer sig om, det er, at man skal have penge ind til at udvikle sit selskab. Og fred være med det, men man skal altså virkelig forstå, når man som investor, jamen altså, man skal være meget tålmodig i de her små selskaber. Og tak, Helle Larsen. Så fik vi tirsdagen skudt i gang, og blodet det ruller. Lad os lige få høre, hvor Netcompany er jo, som gik på børsen i, hvad er det snart, 14 dage siden? Jamen, de har jo faktisk haft det rigtig godt. Og, det har de. Find mikrofonen, Persson. Nå, jamen, jeg kan ikke både skrive og finde mikrofonen samtidig. Nej, hvad hedder det nu? De er oppe i 232, så det har været en god rejse indtil videre, kan man sige. Og så må man så se, om den kan holde ved. Og det var måske også en af dem, der ikke var prisfastsætningen, var alle måske enige om, at det var ikke virkelig dyrt, vel? Ligesom vi havde Nets, hvorfor så bagefter sagde, ej, nu er det blevet for dyrt, og så var det også, vi så det tilbagefald, ikke? Så Andrej Rogaszewski, administrerende direktør, som vi havde med i studiet, som jo, og det var så en af de her tilfælde, hvor pengene ikke røg videre til selskabet og investeringer, men røg i ledelsens lommer. Men så havde man godt mod en selskab, altså der var lige lidt sådan. Der var hårdt på brystet. Ja. Tirsdag i gang denne tirsdag i Millionærklubben, hvor jeg, Helle Lars, med mig i studiet sammen med Lars Persson. Vi skal tale norske pengemaskiner, og det gør vi, du kan tale med som altid. Mailen er åben, mius@radio247.dk. Vi livestreamer som altid på vores Facebook-side, der kan du også skrive i kommentarfeltet. Verden er i plus, når jeg kigger op på, i hvert fald på det danske C25-indeks. Der er stadigvæk noget handelskrigsretorik, der kører mellem både USA og Kina og USA og Europa. Vi har fået Merkel hjem fra EU-topmødet, og hun har indtil videre fundet den gode tone med hendes, Horst Seehofer. De er i hvert fald blevet enige omkring det her asylproblem, der lå indtil videre, må man sige, Der skal nok komme mere på den front. Men en tysk regeringskrise er afblæst ind til videre, siger jeg. Makro, er vi lidt stille, der kommer jobrapport for USA på fredag, eller så har vi en uge, hvor vi venter på, at halvårsregnskaben begynder at tikke ind, og de vælter vel ind fra Sverige fra næste uge, Persson? Ja, mere eller mindre. Så bliver der trådt på speederen mere og mere for hver dag, der går. Og fra Norge? De kommer også, ja. Som vi skal til nu, Helge Larsen. Du har i det blad, der hedder Aktionæren, kigget på norske pengemaskiner, der handler om udbytte. Og jeg synes simpelthen, at jeg står med bladet her, så jeg er sådan må frit for at slå fingeren ned på et bestemt sted. Men jeg kan godt tænke mig at starte med Sol. Scartec Solar er en af de virksomheder, du har fundet frem til i Norge, som er en pengemaskine. Det er et selskab, jeg har fulgt en del over nu. Og jeg synes også, jeg har haft det i mund før. Ja, jeg skal nok lige disclaimer, at jeg har aktier i det her selskab. Ja. Alt det her med solenergi, det synes jeg ser vældig interessant ud, og det har jeg gjort en del år. Men jeg har ikke rigtig kunne få hul på, hvem skulle man investere i? Hvor i værdikæden skal man gå ind? Producenterne så ikke så godt ud, fordi der er jo knaldhård konkurrence på det der område, og priserne de drøner ned i kælderen. Så det har holdt jeg mig hurtigt væk fra. Og så er jeg begyndt at kigge på det her med, at man bygger sådan en solpark. Det kræver en masse penge. Det er ret dyrt at bygge sådan en, også selvom de her solpaneler, de er faldet meget i pris. Man skal skaffe en masse penge ind, og så skal man kunne projektere det ordentligt. Man skal have nogle dygtige folk til det. Og der fandt jeg det her norske selskab, som ikke er særlig stort, men der sidder en masse ingeniørnørder og alt muligt andet. Og de er fantastisk gode til med en lille stab at få skaffet penge til de her projekter, som de har rundt omkring i verden, især i lande, hvor det solen skinner rigtig, rigtig meget. Rwanda? Ja, for eksempel i Sydafrika og Egypten og andre steder, men de er faktisk mange steder i verden her med det her. Og jeg kan se, at når de her anlæg kommer op og kører, og de bliver lavet ordentligt, jamen så har man jo en afregningspris på den strøm, de producerer. Og de penge ryger lige i kassen på det her firma, og på et tidspunkt, der er ret hurtigt, så får man afskrevet og skrevet de omkostninger, man trods alt har, løber i 8, 9, 10 år. Og så er det jo bare lige ind på bundlinjen. Og så tænkte jeg for et par år siden, hvor jeg skrev den første analyse til Dansk Aktionærforening om det her, og den analyse hed Is i maven, aktier. Og det er altså en aktie, man skal være tålmodig med, og så skal man bare vente på, at pengene de vælter ind fra alle de her gode solpakker, de har bygget op rundt omkring. Så de er gået fra is i maven til pengemaskine? Lad os sige det, de udbetaler et udbytte, det er ikke ret stort. Jeg har beskrevet det her, det er et par procenter, men det, der skal se, hvis man laver en fremskrivning af indtægterne på deres parker, og det er forholdsvis enkelt, og der har jeg Sten Albrechtsen fra Økonomisk Ugebrev, som er i mit team sammen med Martine Bertelsen fra CBS. De har så siddet og kigget på det her, og især Sten er rigtig god til at regne, så han laver nogle fremskrivninger. Det ser ud som om, at de her penge, der kommer i kassen her ved fremover, vil kunne give det, altså fortjener det at få betegnelsen af en pengemaskine. Scartec Solar, SCATEC Solar, med børskoden SSO. Hvem er det, der sidder i front for det her selskab, Helge? Ja, men der sidder nogle gutter deroppe, som har ligesom været med fra starten af, og det er så nogle ingeniørtyper der, men de er meget, meget forsigtige, og de har rigtig gode... Altså, de er meget forsigtige med at holde organisationen lille. Der er kun 184 ansat, men de er så gode, så Statoil, som nu hedder Equinor, har gået i samarbejde med dem om projekt i Argentina. Og det kan muligvis være så et selskab, som også kan blive en opkøbscase på et tidspunkt. Så... Men det er nogle forholdsvis store drenge, som Scartec Solar er oppe og slås med på det her område, Helge? Ja, men lige præcis det her, den her smidighed og den evne til at kunne forhandle med i for eksempel lande som Honduras og andre steder, som man siger, måske er lidt tvivlsomt, men ja. Det er måske godt, at der er nogle nordmænd der, og det ikke er nogle smarte amerikanere, der står bag det her. Så, nordmænd, de kan gå ned på... Ja. At få en fadel med, men du siger netop selv, altså det er Sydafrika, Rwanda, Honduras, Jordan, der er jo nogle steder, hvor man ikke sådan måske kan være helt tryg ved at lave business og ved at have sin business. Det er så, ja, de arbejder også i Australien og andre steder, de har også nogle projekter i pipeline i mere sikre steder, men jeg vil sige, de her, det tegner sig, de kan jo lukke ned, hvis de har lyst til det, du ved ikke, men de skal jo bruge strøm i de her lande, ikke, så... Så en lille hurtig fræk dreng i klassen, når vi taler solenergi? Ja, det vil jeg sige. Jeg føler mig rimelig tryg ved det, og man kan jo gå ind og google lidt og søge lidt mere på det her selskab. Hvor længe har du selv været i aktien, Helge? Det har jeg været i 2 år, så... Ja. Kunne vi få den op på... Ja, der. Tak skal du have. Ja. Det ser da umiddelbart meget pænt ud, hvad jeg kan se herfra. Jamen, det gør det. Den lavede ligesom en bund der i 16 omkring 30, og ligger nu så 55, var på en tur. Jeg ved ikke, hvad der lige skete der i juni måned, men der var den på en tur op over de 60, og nu faldet tilbage. Jamen, det ser ud som om, at vi er ved at... Vi kan jo tegne en rigtig flot opadgående trendkanal, hvor vi så har lidt... hysteriske udsving til begge sider. Det var også i februar, hvor den var lidt længere nede end den her opadgående trendkanal. Så måske en, der, hvis den kan holde sådan nogenlunde inde på vejen, så ser den da spændende ud, og jeg vil da give Helge eller ret, at solenergi, det er da noget, der er spændende, og vi kan rigtig få gavn af, og jeg kan også se, at de var også i Tjekkiet. Det er også lidt sjovt, i stedet for måske, vi bare kaster os over Italien og Spanien og alle de der, så måske kigge lidt over i nogle af de andre lande, der ligger lige omkring os. Så nu siger du hysteriske udsving. Det er jo lidt det, som det norske aktiemarked er kendt for, Helge Larsen. Ja, det vil sige, når hysteriske udsving, det er meget sjovt, fordi de er jo fuldstændig, det er lige Norge, det der, ikke? Ja. Og når de stiger rigtig meget, så kan I være sikker på Pareto eller nogle af de andre banditter deroppe i Norge, altså de her finanshuse, at de har smidt en analyse på det. Og det ser man jo også, det gør de før emissionen. Og nu har de jo lige haft en emission her, fordi de skulle have penge i kassen til et nyt projekt. Ja. Og den steg pænt op, fordi så kom analysen først, der var meget positivt, så kørte den op, og så laver man et salg udenom markedet, ikke? På en stor portion aktier, og så falder den, fordi så er folk utilfredse med det her, og så går der 14 dage sådan op igen, ikke? Mm. Altså, det er Norge i... Ja, men sådan er det bare deroppe. Det er nogle kobøjter, som det du plejer at kalde bonanza, det. Det er et bonanza-marked. Og det gør det jo både charmerende og spændende og alt muligt andet, og der er masser af likviditet, men man skal bare have den her is i maven, når man er i det her marked. I kan bare se den her berømte laksesektor, som de har heroppe, ikke? Og så kommer Nordea og smider en analyse deroppe, ikke? Og så løber man skrigende bort, og sektoren mister 23 millioner på en uge, ikke? Og så er de op igen en måned senere. Jamen, det er så nær markedet deroppe, og det, når man prøver det i efterhånden i snart 12-13 år, hvor jeg har været med det op, så må jeg sige, at ja. Men, så bliver man vant til at få et par grå hår om dagen. Men det lyder lidt som om, at det er, altså netop, at man ikke skal gå ind og kigge på dem hver dag, Helge Larsen. Det skal man heller ikke med sine aktier. Altså, man skal da... Altså, det der med at sidde minut for minut og sidde og følge dem, det duer ikke. Man skal have den der tålmodighed og så sige, okay, hvad er der med det her selskab? Hvad er det med sol? Ja, man ved frem til 2040, der regner man med, at 40-48% eller sådan noget lignende af verdens elproduktion skal komme fra vind og sol. Jeg tjekke mine børn hver dag. Ja, okay. Er det så et fremtidigt marked, man skal ind i? Ja, det er det måske nok, ikke? Det ser godt ud. Scartec Solar fra Norge med børskoden SSO har vi været omkring, at du har aktien, Helge Larsen, skal vi lige sige, og du har den som et langsigtet køb. Ja, det har jeg helt klart. En af de andre aktier, du har kigget på i Norge, det er Archer. Er det, du kalder den? Ja, det er det. A-R-C-H-E-R. Det er så mere i den... i risky business, fordi at jeg har taget nogle olieselskaber med her, og olieserviceselskaber med i det her. Jeg har jo også det tidligere Statoil, Equinor og DNO og hvad der ellers er i den her branche. Archer, det er jo så et olieserviceselskab, hvor man har række, og man har også landborerække, og man har platformskontrakter, og der har man vundet en masse her nu med Equinor, altså det tidligere Statoil. Og det ser rigtig, rigtig godt ud. De er meget flinke til, når det går godt, så er de meget glade for at udbetale udbytte. Men der går nok et par år inden, at de gør det. Og det kræver så, at olieprisen den holder så høj. Altså det, der sker i de her, ikke? Og det gælder jo om, altså hvis olieprisen begynder virkelig at se ud, som nu skal den nøde hul igen, eller... Det er jo ikke rigtigt, men altså indtil videre har Donald Trump jo fået et håndslag fra Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien vil producere lidt mere olie. Ja, det skal man gøre, ja. Og så må vi så se, hvad der sker. Der er jo også meget, det er jo det med den her oliepris, som Lav er rigtig god til at fortælle rigtig mange gange. Jamen herregud, den der pris, den er bare drevet af spekulation, ikke? Det er den jo faktisk også, har vi også hørt Fugle Hansen. Ja, men det er jo rigtigt nok, ikke? Og så et eller andet sted, hvordan kan vi regne med den, og hvornår den er stabil, ikke? Så de her selskaber, når vil blive begunstiget af både en høj oliepris og en høj laksepris, og så bliver det et fantastisk marked de kommende år, hvis det er sådan, det løber. Det tror jeg, det gør for laksen, men olien, der skal man være forsigtig i de her selskaber. Mm. Men altså lige forløbet, så tjener de jo masser af penge, de her olieselskaber. Dem, som, som har placeret sig rigtigt, og det har Archer, og det er... Det er... Archer, hvordan er, hvem har, har penge i den? Altså nu har vi de danske pensionsselskaber herhjemme til at holde, ikke hånden under, men til at være med i vores danske C25-selskaber i hvert fald. Hvordan ligger det med i Norge? Jamen, der er en bred bank af, af store drenge, der er med i den her. Archer. Men det er altså et sats på, at det går godt for de her kontrakter, det her kontraktmarked, som de er ude i. Og det er også, som når man beskriver analysen, det er nok en af dem, der, hvor man kan sige, jamen går det fortsat godt, jamen så er der en god upside i den her. Man skal ikke vente udbytte de første to år, men derefter så må man så regne, hvis prisen stadig holder sig op på olien, så må man regne med, at, at så kommer udbytterne helt af sig selv. Mm, som det plejer at være i de her selskaber. Tjener de nogen penge hos Archer PT? Ikke PT, men det ser meget fornuftigt ud i de kommende år, hvis, hvis vi kan blive ved med at have den her. Hvad siger du rent teknisk, Lars Persson, som vi siger, det lyder lidt som om, vi køber ind på forventninger her. Det gør vi selvfølgelig altid, Helle Larsen, men... Men et langsigtet ligesom, køb. Det er ligesom om, den gerne rigtig vil tage afsted på en rejse, ikke? Fordi den har været i en faldende trend siden januar og 2017, hvor den var oppe og kys 18, og så har den været nede og kys 8 her kroner norske i marts-april måned. Og så den sidste bund, der var der, det var i 10 kroner, så kan vi nu få en bund eller en top, der ligger over 12, så har vi fået det, der er rigtig... lækkert for os tekniske analytikere, sådan en stigende trend, så jeg vil da helt sikkert tage, altså nu, de her to vil jeg da tage på kandidatbænken, som, som Helge nu har nævnt, måske Skartek er jeg da nærmest helt vild for nærmest at trykke på købknappen. Det trækker kroppen på dig. Men de overordnede tendenser siger jo, at man skal blive lidt væk, men de ser begge to spændende ud, og så er det klart, at den her er måske en lille smule mere høj risiko i og med, at det er noget med olie og riks og sådan noget, ikke? Så vi er... Du har det ikke generelt godt med olie. Der har du ikke været så heldig. Nej, det er åbenbart ikke mig. Jeg duer ikke rigtig til det marked. Nej, men jeg siger også, man havde jo haft gode gevinster, hvis man var gået ind lidt tidligere. Og der var jeg jo en tøsdreng. Det tror jeg sgu ikke gøre. Vel, jeg vil tænke, jeg vil ligesom med så meget andet, jeg vil se en stabil oliepris, inden jeg begynder at investere i det her marked. Jeg er simpelthen ikke nærmere til det. Og jeg så havde du nok aldrig ind. Nej, men jeg har jo, som da jeg var ude inden de første par år herinde i Millionærklubben, hvor jeg fortalte det her med, at når amerikanske skiferolie, og det her, det vil presse olieprisen ned. Det gik det jo rigtig godt, det gæt fra min tid. Men hvad nu det hedder, jeg har også troet, at man var i stand til at banke olieprisen ned ved at sætte produktionen op i USA. Og det er faktisk sådan, så at Lav har forklaret det meget godt med det her med, at den olien er så let derovre for de her skifer, så man har svært ved at omstille raffinaderierne til at få tilstrækkelige mængder igennem. Og det er faktisk et argument, jeg har taget til mig og kigget lidt nærmere på. Det holder sådan et pænt stykke hen ad vejen. Så Archer har vi været omkring nu her. Et globalt olieserviceselskab, ARCHER. Og du har langsigtet køb på. Er du i den allerede, Helen? Det var du ikke, vel? Jo, jeg har lidt i den. Du har lidt i den. Du har også lidt i Skartek Solar, og Johnny Elgaard, han skriver på vores mail, at han har været så heldig at være med på den. Men han kunne da også godt lige tænke sig at høre, om der var nogle andre selskaber i den skuffe, der hedder Solenergi. Jeg har ikke nogen andre. Altså helt ærligt, altså, jeg tænkte, okay... Jamen, du skal være helt ærlig. Ja, hvis jeg skal kigge på det her område, så vil jeg starte et sted, og det er det her, hvor jeg kan se, når de her parker, det er jo fantastisk godt. De kommer op, og så skal man puste det her glas eller kunstmateriale, der er på de her... Og så som Lars han siger, så skal man have en forgående, som spiser græsset der, så det ikke vokser op og skygger for de her paneler. Altså, det kan køre med noget... jeg forstår den her case. Altså, lad mig sige det på den måde. Det er altid godt start. Ja. Det er også det er sådan rimelig nemmere. Altså, selv jeg kan være med, tror jeg. Ja, men det er ikke det vigtigste, når man investerer langsigtet. Det er, at man forstår det, man investerer i, og det gør jeg jo i den her. Det er rigtigt. Det er nemmere end blockchain, ikke? Altså... Det er godt nok også vanskeligt at forstå. Den vej skal vi ikke ud af. Vi lukker den, og så holder os til hovedgaden, som i dag hedder norske selskaber generelt, som i hvert fald leverer på udbyttesiden. Vi har været omkring Sol nu, at vi dykker ned i olie, og været omkring Archer. Du har også kigget på DNO og Equinor, det tidligere Statoil. Hvad er det, DNO de kan levere, som er lækkert at kigge på, Helge Larsen? Jamen, DNO kan jo godt huske alt det her med ballade, der har været det olieselskab, der ligger nede. Det kunne være, der sidder en lytter derude. Ja, men der ligger nede. De har jo nede i Irak, har de nogle i Kurdistan-regionen, ikke? Der har de, er de jo rigtig, rigtig store nede. Og der har de, sidder de på rigtig, rigtig, rigtig meget olie. Og det skal jo så igennem en pipeline til Tyrkiet. Og der er der jo en høj afregningspris fra tyrkerne og det der, men der er også en bedre afregningspris, når du kan komme ud på det internationale marked med din olie, og det gør man gennem den her pipeline. Så det er et selskab, der har rigtig, rigtig meget dernede, men det er et område, som, og jeg advarer jo også pænt imod den her, det er et selskab med meget, meget store reserver, og man skal altså kunne leve med sådan en politisk og sikkerhedsmæssig risiko, som der er ved, at det ligger i Irak. Men de har også noget operatør, eller de opererer også lidt i Nordsøen, og har fået nogle licenser på efterforskning og udvikling der. Så jeg vil sige, det er et selskab, som er en, det er sgu sådan en investor-darling, og har været det mange år, altså privat investor-darling op i Norge, ikke? At lige så snart der kommer en eller anden pip om, og nu har de endelig fået noget penge ud fra den der kurdiske region der, ikke? Så styrter kursen op, altså den er virkelig. Men hvorfor, jeg vil hvordan, også sige, hvordan mange har den tilrendet sig, den status i Norge? Jeg kan sgu egentlig tage det, ikke huske historien, men det er fra, det er jo et meget gammelt selskab efterhånden, hvor der har levet et meget sådan op og ned liv, og tvivl og tæt på konkurs og alt muligt andet. Hvem sidder i ejerkrisen? Hvad siger du? Jeg ved faktisk ikke, hvem der sidder der nu, fordi jeg tror, det er spredt ud på en masse hænder, i hvert fald hvad angår den norske del af det. Altså, det har virkelig været sådan, at I ved, hvor meget ballade der har været i Irak der, og undervejs der, der røg den jo helt i kælderen. Det kan du jo sikkert se på graferne der, ikke? Kigger du reklamer nu, eller tak? Nej, det var for at se, hvem der var hovedaktionær, men vi hopper lige over og ser kursudviklingen. Jamen, det er rigtig, hvad Helge sagde der. I 90'erne var den jo nærmest 10 øre værd, ikke? Og den har været 24 kroner værd i år 2013, og nu er den 16 kroner værd aktien. Så kan man sige, og tilbage i 80'erne, der blev den handlet omkring 4 kroner aktien, så det er jo en, der har virkelig haft sin hoppen og dansen rundt omkring forskellige niveauer, og taget sine op- og nedture. Så det er virkelig den her cowboy-mentalitet, som vi snakker om det norske marked, jamen den kan man virkelig se i den her aktie. Vil du pille ved den, Lars Persson? Nej, ikke på grund af den der ustabilitet. Altså, jeg har mange gange tænkt, det er en lækker der. Også fordi, at netop i Irak, der skal du jo ikke bore særlig langt ned. Der har du går nærmest oven på olien. Det er et spadestik nede. Der er olie under fodsålen, når du kommer hjem. Ja, det er det. Så jeg har selv været egentlig interesseret i det, men aldrig fået den købt, og det tror jeg jeg er glad for. Man kan sige, at nu er bundlinjen jo rigtig god, og da de tjener nogle penge nu her, men de investerer så andre steder, og det gør de jo netop for at eliminere noget af den der store risiko, der er nede i Irak. Så det er derfor, de investerer kraftigt i Nordsøen, og det er jo meget fornuftigt på den måde. Det er nogen, der hedder RAK Petroleum Holding, der ejer dem. Ja, det er så halvdelen. Det er jo så Iraks, eller kurdisk og fra Irak, et interessant center derinde der, et stort selskab dernede fra et stats. Okay. Og ellers er det en masse amerikanske banker, som ejer Street Bank og JP Morgan og Bank of New York. Og den der bande der, de er inde i mange af de her olieselskaber. Ja. De kan jo også godt tage det risiko, eller tåle det i hvert fald. DNO, som altså er et norsk olie- og gasoperatør med fokus på Mellemøsten og Nordsøen, hvor de prøver ligesom at skrue lidt mere op for hanerne der. Forsigtigt, langsigtet køb, Helge Larsen. Ja. Jeg ved ikke, om vi nu tiden løber jo, Pernille. Det gør jo altid, når jeg med dig, Helge. Om vi ikke skulle tage Marine Harvest, som kommer jo med 7%. Vi har tid nok til laks senere. Ja, okay, godt, du styrer det. Tak skal du have. Jeg er stadigvæk verden. Jeg kunne jo godt lige tænke mig, at det gør den her lidt oliefærdig. Aker, når vi er der, AKER, et investeringsselskab med eksponering til oliesektoren. Det lyder meget lækkert, tænker jeg. Ja, det er, vi kender ham, Kjell Inge Røkke, der efterhånden der fra mange selskaber, og det er en meget, meget rig nordmand, og han har 2/3 af aktierne i det her selskab, Og det er et investeringsselskab, som ligesom investerer i alt muligt andet. Det er så et konglomerat, som investerer bredt i oliesektoren. Og det er jo faktisk et ikke så tosset. Hvis man er ind i den her sektor, så kan man jo gå ind i en, der dækker det bredt. Så det er jo lige frem, det man kan kalde en indeksaktie på det her. Men det er derfor, jeg blev sådan lige umiddelbart stærkt begejstret. 48% i år. Ja. Nej, det var det forkerte. Det er BP, Aker BP. Det var slut. Jeg hopper lige videre. Det er ikke den, vel? Det var ikke den, vi snart talte om, vel? Det er den her. Den hedder bare AKE. Ja, det var bare lige mig, der var over i BP. Undskyld. Nu er vi ved nøje. Sådan der. Det var så 54%. Det blev det ikke meget dårligt af. Det tager vi med også. Så ja. Ja, og der kan man se, det afspejler jo olieprisens stigning og de underliggende aktiver og alt det her, ikke? Så, så det er jo ikke et driftsselskab. Det er jo udbytter, de hiver jo udbytter op. Så man på den måde kan man sige, at de udnytter det, at der ligger nogle underliggende pengemaskiner, de kan trække udbytte op. Og de udbetaler så, skal jeg lige se, årligt 3,68% i udbytte, man forventer, at det bliver 4% i 2019. Mm. Så det er så et selskab, hvor man kan sige, nå, jamen, der får man et selskab, der ligesom spejler hele oliesektoren i Norge, altså de forskellige dele af det. Og fremfigur er den norske erhvervsmand Kjell Inge Rygge, som også er en favorit person, der er de fleste fra Norge. Ja, vi havde en sag, jeg kan have hjemme for nogle år siden, hvor han var involveret med Thorsen, hvor han havde lånt penge til Thorsen. Det er rigtigt, ja, det husker jeg nu. Og så var han iskold, han krævede bare pengene, og så han tog han retssag hernede mod Thorsen, og Thorsen sagde, at det var Kjell Inge Rygge, der var galt bunden, det var hvis Thorsen viste sig efterfølgende, ikke? Så der er der mange danskere, der har stødt på ham. Han var meget ihærdig for at få sine penge dengang, og det kendetegner ham også nu. Han er god til det der med at finde ud af, hvor man tjener dem, og hvordan man holder på dem. Og til at hive dem hjem, ja. Således altså AKE. Vi er omkring norske selskaber, og når vi er der, og vi har dig med i studiet, Helle Larsen, nu kommer det. Laks. Som jo en sektor, du har smidt på bordet her i Millionærklubben for efterhånden et par år siden, og du har fulgt den længe, og de selskaber, du specifikt har kigget på i forbindelse med udbytte og pengemaskiner, det er Marine Harvest, som du også har talt om mange gange her, og så Bakkafrost, som jo er laks produceret på Færøerne. Men noteret selskaber. Men noteret, ja. Der er stadigvæk tur i laksen. Der er ingen lakselus, der bider i pelsen. Jo, der er masser af lakselus stadigvæk, men man bliver lidt bedre efterhånden til at takle problemet med den her snylter, der gør jo, at produktionsresultaterne kan blive meget dårligere, hvis der er for meget lus. Men man har mekanisk rensning i dag, som fungerer rigtig godt, så man bruger ikke så mange kemikalier mere. Så alt det, man skiller, kan du sige, sektoren ud for os, antibiotika på forbrug og sådan noget, det går den rigtige vej med alt det der i de her år. Det bliver mere bæredygtigt, der bliver mere økologi i alt det her. Mm. Og man kan sige, at det, der er med laks, det er jo vidunderligt at som investor være en sektor, hvor efterspørgelsen efter produktet i de her selskaber, den er så stor, så prisen er rigtig, rigtig høj. Vi kan ikke få laks nok, og jeg har lagt mærke til noget hos min fiskemand, at hvor jeg før fik 4 for 130, så får jeg i dag 3 laksebøffer. Ja, det er rigtigt. Og det stryger fint ud over hele verden, det her. Og nu er Asien for alvor kommet med, og Kina har lukket op for markedet. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Og så ved alle, der interesserer sig for sundhed, ved de, så åbner de en bog med antiinflammatoriske fødevarer. Det, der står på alle siderne, det er laks, ikke? Så, og det er ud over hele verden. Og hvis du går på FDA's hjemmeside, eller på Lægemiddelstyrelsen, eller Fødevarestyrelsen i Danmark, så står der anbefalinger til forskellige lidelser, hjertekarsygdomme og inflammatoriske lidelser. Det er laks, der står øverst. Nu siger du, at kineserne har også fået asiaterne har fået smag for laks. Nu kender jeg jo kineserne. De er rigtig gode til at kopiere. Det kan vel heller ikke være så svært at opdrage sin egen laks. Det prøver kineserne også på. Men der skal være nogle helt specielle biologiske forhold. Altså, det skal lige sige, at kineserne er verdens største på opdrætsfisk. Altså, de er enormt store på det der. Men laksene er svære at lave. Og det kræver nogle bestemte biologiske forhold. Jeg får meget sjove billeder her. Ja. Og det har Det har man i Norge, man har det på Færøerne, man har det nogle steder i Canada, man har det især i Chile, man har det i Storbritannien, men her er problemet, at vandet kan blive for varmt i perioder, og det skaber andre problemer, og hvis vandet bliver for varmt, det så vi i Chile, så kommer der algeopblomstring. Norge er perfekt, Færøerne er perfekt. Island for eksempel, der kan vandet blive for koldt, og det er sgu ikke så godt for laksen, hvis det fryser for meget vandet derop. Så produktionsforholdene er perfekte, Norge, Færøerne, og derefter Chile, lidt i Canada også. Hvor finder jeg min økologiske laks? Hvor de der hvide striber imellem det røde kød ikke er så store? Du kan jo kigge på, hvis der er økomærk på. Ikke? Så er det ikke sikkert, at du kan få oprindelsen af hvide. Men Storbritannien har økolaks. Norge har økolaks. Det er Salmer, der er stor på det. Mm. Det firma, der hedder Salmer. Jeg skal lige sige, at selskaberne i laksesektoren, de udbetaler generelt store udbytter. Altså, jeg kunne godt finde flere pengemaskiner her, men jeg har jo så valgt i det her tilfælde at sige Marine Harvest, som er domineret ret meget af John Frederiksen, som har den her aggressive kapitalstruktur. Mm. Han bor på Kyberen, så han hiver, og er glad for at hive udbytter ud. Og vi snakker altså 7% i et selskab, som vi regner med også stiger i kurs fremover. Så Marine Harvest ligner jo Seadrill i den storhedstid fra 2009 frem til 2014. Altså det der med, at man har et selskab, jamen gode udbytter hele tiden, og så har man også stigende aktiekurser. Og det er det, jeg tror, vil ske i laksesektoren de kommende år. Ja. Så dem, du har nævnt her, det er altså Marine Harvest med Tigger. Og Bakkerfrost, ja. Ja, rolig nu. Marine Harvest, der hedder MHG, og så Bakkerfrost, der hedder BAKKA. Vi kunne også nævne Austevold, som jeg så, du havde op på skærmen lige før, Lars Persson. Mm. Hvordan kan det være, at du holder fingrene for laks? Jamen, jeg har aldrig svømmet ind i den sektor. Jeg var bare ikke rigtig kommet med, og hver gang jeg synes, at nu var det måske tid, så havde de jo sådan en kedelig faldende trend, eller var i nedtrend, og så er de aldrig kommet med på kandidatbænken, så vi må få slæbt dem derind og gjort det attraktivt og investere i for også min portefølje. Så sådan det. Du kunne godt trænge til et udbytte i din portefølje, Lars Persson. Jamen, det er jo kedeligt med, ja, jeg har jo ikke gået efter udbytte, jeg har gået efter aktiegevinster i stedet for, så ja. Den venter vi lidt på. Lige over gør vi, ja. Godt. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Hr. Larsen og Lars Persson med mig i studiet, og vi har talt norske pengemaskiner og nævnt et par stykker, blandt andet her senest Marine Harvest og Bakkerfrost inden for laks. Vores mail er stadigvæk åben. Den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Claus Riskær, hej med dig. Hej med dig. Godmorgen. Godmorgen. Det hedder det vel ikke længere. Nej, vi andre har været her et stykke tid. Ja, god formiddag. Du har jo en lille revolution kørende her på radiostationen hele sommeren mellem 10 og 11, hvor du diskuterer forskellige ting. Går det så skidt med cannabisplantagen, at du må have en lille sommerjob? Ej, det er jo sådan en gammel... Historien er jo den, at jeg faktisk for mange år siden var praktikant herinde. Men det blev aldrig rigtigt, til vi nåede at lave radio. Så vi havde sådan lidt et hængeparti, Mads og Brygger og Mika Bæresen og jeg, om det her sådan radio for løje. Så du er deres dårlige samvittighed? Ja, og så, altså, den lå ligesom og hang. Og nu er jeg i Danmark hele sommeren, fordi jeg har en kæreste, der skal føde den efter august. Lykke. Så det vil sige, at I'm hanging around anyway. Så cannabis må og være så, cannabis. Og så blev det ligesom, okay, fint, så lad os da for pokker prøve det her. Jeg vil sige, at jeg gjorde det første gang i går, og jeg har jo lavet rigtig meget radio igennem årene, må man sige. Men jeg har aldrig stået som radiovært. Og det der med at komme derover på den side, det synes jeg faktisk var et underholdende. Fordi det er jo vidunderligt, at man selv kan styre, hvad man vil sige. Skrubber ned for dem, der ringer ind. Og give sig selv den taletid. Jeg kender det godt. Ja, altså, vi har en anden studievært, der står og kigger febrilt på mig og siger næste. Så men, det er faktisk meget sjovt. Og det vi prøver er jo selvfølgelig, at prøve at lave sådan et program, hvor vi prøver lige at gå et spadestik dybere. Altså, vi prøver lige sådan, når vi har nogle nyheder eller noget, der sker, så prøver jeg, hvor jeg kan, at se, er der noget, når vi lige stikker ned og vender mulen, er der måske lige noget, der gemmer sig dernede, vi kan kigge på. Nu er revolution og, et voldsomt ord, Claus. Jo, men hvor skal vi ende henne, når vi står i august? Jo, men altså revolution. Altså programchefers evne til at lave stramme titler, den tror jeg ikke, vi skal komme ind på her. Den lader vi men revolutionen er der, og vi har rørt forskellige emner i dag, hvor Mærsk McKinney Uggla har 70-års fødselsdag. Så er det noget, vi fejrer på Riskærs Revolution, og det gør vi 10.05, hvor vi fejrer fødselsdagen, og vi... Drej den med at kigge, fordi nu hørte jeg det i går, og der havde jeg sådan et, skal vi nu have endnu mere politik? Jamen, det skal og vi debat. Ikke. Nej, vi kan være over det hele. Det er en bred palet. Nå, det er glad. Men i går er det rigtigt, der havde vi en lille snak om stakkels Uffe Elbæks statsministerambitioner. Men den lå bare lige lidt som til højre benet, for den havde også været hele weekendpressen. Men i dag, der er vi så over i en helt anden boldgade, taler om dette som interessante. Nu er jeg jo ikke inde, vil jeg gerne sige, som Persson og company her, og lave børsanalyser. Det er jo ikke min opgave, det gør man i Millionærklubben. Så vi ikke ender at analysere og kommentere Mærsk-aktier. Men det lyder da, som om du fanger nyhedsstrømmen, og det, altså, det er jo sådan lige at fange de sidste år for Millionærklubben, inden du stikker i studiet kl. 10-11. Ja, men jeg synes, det er jo fantastisk, at I står her og hjælper folk ind i disse ting. Og, de varme sager. Og hvor man skal investere, hvad man skal gøre. Det er jo en svær disciplin. Ved du om nogen? Men det er jo også fantastisk at gøre det om til noget, folk kan lide at høre. Det kan de jo på Millionærklubben. Der er jo rigtig mange lyttere, så tillykke med dem. Claus Riskær, du har faktisk været herinde i Millionærklubben. Jeg har været der en gang, kan jeg godt huske. Jeg kan ikke huske, hvordan vi diskuterede. Nå, tak skal du have. Det er ikke det store indtryk, jeg har gjort. Det var det. Det var også en brødfabrik, som du var i gang med. Den er vi i gang med at rulle ud. Så inden jeg slipper dig, og du skal ud til dine producer, og du skal gøre klar til revolutionen her 10.05, hvor man altså kan ringe ind i time og få lov at tale med dig. Hvordan går det med cannabisen? Jo, men altså cannabisen, der er vi jo i gang med ligesom at restarte det efter. Altså det, vi laver, som er meget specielt med det projekt, vi har i Uruguay, som er forskelligt fra alt det andet, I hører om, det er, at vi laver jo bulkproduktion outdoor, altså i volume. Alt det, I ellers hører om, det er folk, der laver det i greenhouses, hvor de laver de her høje THC-niveauer på medicinsk cannabis. Det, vi laver, det er i virkeligheden big volume af cannabisplanter til CBD-markedet. Vi ser CBD-markedet som et kosttilskudsmarked, og den amerikanske US Farm Bill er ved at ryge igennem nu. Den er godkendt i senatet og på vej igennem huset. Og der deregulerer man CBD, så det er ikke længere en scheduled one drug. Det skal man være opmærksom på, når man er investeret i Millionærklubben. Det er det. Fordi det kommer faktisk til at betyde rigtig meget. Det betyder, at man skal kigge, sit fokus skal forandres lidt på, når man ser på cannabisaktier. Fordi alle dem, der har meget dyre greenhouses og meget dyre GMP-produktioner kørende i Canada og elsewhere, det er altså et meget, meget lille nichemarked, de arbejder med, hvis jeg må være så fri. Det rigtig store marked, det er altså alle de her applikationer af CBD, lige fra kosmetik til fødevarer, altså edibles, det er oils, som du kan bruge, det er også de rene varer i forbindelse med kosttilskudsområdet. Altså man går ned og køber det bare nede i Mantis? Jamen altså, det er jo nok der, det ender. Og så når du spørger, hvordan det går også, så er det klart, at når man går ud og vil lave noget i big scale outdoor, så er det svært. Og det første, der skete for os, den første høres var jo, at nogle forskellige folk fik kørt THC-niveauerne for højt op. Og for ikke at ødelægge vores licens, så må vi jo ringe til myndighederne og sige, beklager, vores THC-niveau er kommet over den 1%, det må. Og så kunne vi jo godt mærke, at vi var i Sydamerika. Brænd lortet. Fordi, jeg må nok sige, hvis man ringer til politiet, så dukker der en patruljevogn op og tager en rapport, og så får man et brev fra en eller anden styrelse. Dernede, der kom altså 3 dage senere sådan en håndvis med maskinpistoler og sådan noget, så men velkommen til Sydamerika. Men høsten må så opgives, men erfaring er der jo, og vi har ikke mistet noget. Udstyret er der, så nu går vi i gang en gang til og har fået bedre styr på THC-niveauerne. Hey Larsen, du har også kigget på cannabis-sektoren, ved jeg. Ja, jeg laver en stor sektoranalyse, men jeg lige netop det ser, og Claus fuldstændig ret i det der med kosttilskud. Jeg er jo kosttilskudsbranchen og har været det i 40 år, både som grossister, men har jo også en detailforretning tilbage i familien, som vi oplever dag ud og dag ind, at kunderne spørger på det her. Ja, det gør de. De får det alle mulige steder, steder fra. Men det der med CBD-olien der som kosttilskud, jamen det er vejen. Vi har bare troet, det ville tage 10 år for at få igennem i EU og alle mulige andre steder, fordi at man har, det er jo det, det normalt er med kosttilskud, der kommer udefra, vi ikke har brugt til kosttilskud. Altså det er sådan en novel food-ræt og alt muligt skidt og halløj. Jo, men vi mener jo ikke, at det er novel food. Det er nej, så det første. Der er der jo mange af myndighederne. Ja, det ved jeg godt. Ja. Altså, lige nu er problemet helt andet, det er, at den danske lægemiddelstyrelse og hele EU klassificerer CBD som en control substance. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er i linje med, hvad amerikanerne gør. Men det, man skal være opmærksom på som investor i Millionærklubben, det er, at hvis det her lovforslag, som er gået igennem senatet, bliver tilrettet i huset på den måde, som senatet vil, så betyder det, at CBD ryger ud af Schedule 1-klassificeringen og bliver reskeduleret. Ja. Og det åbner altså op for hamp-baserede kosttilskudsprodukter. Så kommer så det devil in the detail. Fordi hamp er jo industrihamp. Vi kan ikke lave den rigtige CBD på industrihamp. Det er rigtigt. Så spørgsmålet er, vil de deregulere lave THC-niveauer på cannabisplanter? Og det er altså der, hvor krigen kommer til at stå. Min forventning er, at man formentlig deregulerer på THC-niveau. Altså, man formentlig ender det med reelt at blive på THC-niveau, hvor man siger, hvis der er mindre end 300 ppm, altså 3 eller andet, 0,3%, så bliver det kategoriseret som værende ikke control substance, og så kan det altså sælges som kosttilskud. Hvis det er rigtigt, så bliver du glad i det, du laver med dine kosttilskudsforretninger, fordi så får vi det rigtige CBD-produkt. Det laves altså bedst baseret på planter, der har et THC-niveau, som er imellem i hvert fald en halv til en hel procent. Faktisk må det godt være lidt højere. Og så kan man så dilute det ud, når man renser det op og laver olien. Der bliver så noget lidt kontrol, bureaukratisk kontrol, der skal ind over det der. Det tror jeg faktisk vil være... Du skal ikke være bange for kontrol. Jeg tror ikke, jeg har nogensinde... Jeg har lavet mange ting, fra stamceller til internet, til radio og til TV, fandme ikke hvad. Og jeg har været ude for mange kontrollerende myndigheder igennem. Det bliver ikke mindre her. Ja. Det vi ser her, vil jeg nok sige... min lægeklinik vil jeg nok sige, de har nok mere kontrol. Men det er jo også mennesker, der... Vi lukker lige cannabisen. Vi har jo en porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som har været eksponeret mod sektoren i Canopy Growth. Claus Riskær, hvis man nu... Det her, det lyder jo lovende. Hvor kan man være med på den her vogn i aktiemarkedet, hvis man gerne bare lige vil have en fornemmelse af det? Jamen altså, man er nødt til at gå ind, som man altid er i emerging industries, og så bliver man nødt til at kigge på værdikæden, og se, hvorhen vi er ind i værdikæden. Lige nu har folk ligesom kastet sig ind i nærmest det hele. Og det forekommer, at der er nogle temmelig elevated price levels og multiples for at sige det lige ud. Høj prisniveauer. Ja. Jo, men jeg taler jo sådan en vester. Er du meget international? Ja, det behøver du ikke. Vi er helt nede på jorden her. Og hvad hedder det? Det synes jeg, de er. Så ja, min personlige råd vil nok være, at man går ind i de meget integrerede kanadiske virksomheder, som sidder på både genetikkerne og har kontrol med de biodynamiske pesticides og andre indsatsmidler, og derudover har growth and distribution, altså totalt integreret ved de kæde operationer. Mm. Det er en god mulighed. Og det andet er, at man formentlig prøver at få fundet ud af, hvorhen er der nogen, der laver CBD-outdoor. Og der kommer nogle amerikanere, der kommer nu på Serena selvfølgelig, hvis vi langt om længe får styr på det. Men jeg vil nok gå den vej, fordi det er bulkmarkedet, når vi tæller produktion, så er det der, pengene kommer til at være. Claus Riskær, det var da en fornøjelse, at du lige kiggede forbi. Jamen, jeg er glad for at kunne udtale mig lidt om cannabis. Og så er det altså i dag mellem, og det er jo hver dag hele sommeren, mellem 10 og 11, at man kan ringe ind og få en skud med dig. Og i dag er det omkring Mærsk, hvor I fejrer Anna Uglas fødselsdag. Det fejrer vi, og det glæder jeg mig meget til. Og det er om 5-6 minutter her på kanalen. Ja, så ud af min kiosk nu. Undskyld. Tak for invitationen på programmet. Ja, så ledes Millionærklubben, hvor vi både har været omkring norske selskaber, og så fik vi lige Claus Riskær forbi med nogle cannabis-aktier. I morgen, kan jeg afsløre, der skal vi til Dubai. Det bliver sådan, at hen over sommeren, der sender vi, eller radioen sender, journalist Kim Bak til Dubai for at jagte Sanjay Shah, som jo er en businessmand, erhvervsmand, der... er stukket af med vores skattekroner, 12,5 milliarder helt eksakt omkring, og det har han gjort ved at lave lidt udbyttefusk. Det er sådan et hjørne af aktiemarkedet, vi ikke er så tit omkring, men det kommer vi altså fra i morgen af, og så får vi altså Kim Bak til at husere i Indien, så han er ved at pakke sine solcremer, og så han kan nakke Sanjay Shah og hive nogle milliarder hjem til den danske statskasse. Det bliver i morgen, hvor vi altså dykker ned i Dubai også. Vi er lidt i minus, Lars Persson, kan jeg se. Ja, det svenske marked, jeg lige har suset over på. Nu skal jeg nok flytte mig over på det. Jeg skal simpelthen huske at spørge dig, Helle Larsen, det har lovet en del lytter. Castair. Castair er det her selskab, som har en masse rettigheder op i Quebec, op i Canada. Og de har jo så også i Vestcanada, og så har de så i Jordan. Men det der, den spænding, der har været i investorkredse omkring selskabet igennem mange år efterhånden, det har været, om man fik tilladelse til at bo op i Quebec. Og det er jo sådan, så regeringen i Canada og de lokale myndigheder, de har lagt an til, at det fik man lov til, og så kom Gud døden med kom jo her for et par måneder siden, eller måneds tid siden, så kom der en meddelelse om, at man ikke måtte fragge i det område, hvor Castair Energy havde deres rettigheder. Og der vil jeg så sige, at det var jo stik imod, hvad hele intentionen i den lovgivning, som man selv havde lagt frem og alt muligt, men så skal man tænke, som min kloge kone siger, jamen der bliver valg snart, og så skal man altså tækkes åbenbart nogle vælgere, selvom den folkelige opbakning er stor til, at man... Skal jeg holde kastet af, hvis jeg har den? Ja, altså nu er den jo, så er den jo faldet tilbage, men den er jo stadig meget større. 5 sekunder, Helle Larsen. Okay. Ja, jeg synes, hvis man har et frimærk, skal man holde det. Det var Millionærklubben, vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05.